Milczące kamienie wołowiu dróg. Mogło być gorzej niż jest. Mógł nie przydarzyć się kres, ale welcome home. Welcome home. Zawieje, zamiecie nieufność rąk. Mozolnie po świecie zbierany dom. Mogło nie zdarzyć się nic, mogła już zawsze się śnić. Jednak. Well.